Trump. สามสี่วันที่ผ่านมาก็มีกิจนิมนต์ไปกรุงเทพเพื่อไปช่วยงานสองสามงานที่จัดติดกันเลยรวมแล้วจะเป็นงานที่เกี่ยวกับความเจ็บความป่วยความตายทั้งสิ้นงานแรกนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสัมมนาเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายงานการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายนี่ก็เป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยปัจจุบันเวลาใครใกล้ตายเนี่ยเราก็นึกถึงแต่เรื่องว่าจะยืดชีวิตเขาให้ได้ยาวนานแค่ไหนแทนที่จะนึกว่าหรือแทนที่จะคิดว่าทำอย่างไรถึงจะให้เขาจากไปอย่างสงบไม่ใช่ไปทรมานเขาด้วยเครื่องยนต์กลไกต่างๆก็มีการประชุมใหญ่นะทั้งฝ่ายเมืองไทยเองแล้วก็ฝ่ายนานาชาติฝ่ายนานาชาตินี้ก็จัดสัมมนาในหมู่เอเชียแปซิฟิกประเทศต่างๆในเอเชียแปซิฟิกก็มีเยอะแยะนะคนมาเป็นพันคนเพื่อมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้เกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เขาให้พูดเรื่องการใช้ธรรมะในการรับมือกับความสูญเสียหรือว่าความวิบัติที่เกิดขึ้นความสูญเสียความวิบัตินี่ก็มันก็มีหลายรูปแบบนะเช่นความเจ็บความป่วยความพัดพรากจากคนรักความสูญเสียทรัพย์สินเงินทองหรือว่าการเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติแผ่นดินไหวสึนามิน้ำท่วมตอนนี้มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากก็ได้พูดไปว่าไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าเราจะพยายามป้องกันเพียงใดก็ตามไม่ว่าเราจะมีเทคโนโลยีก้าวหน้าเพียงใดก็ตามมันก็ไม่สามารถที่จะสกัดกั้นไม่ให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้คนเราไม่ว่าจะเจริญก้าวหน้าแค่ไหนมันก็ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายต้องมีความสูญเสียคราวนี้ทั้งๆที่เราพยายามป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นแล้วแต่มันก็ยังเกิดขึ้นได้และเราจะทำยังไงตอนนี้แหละก็ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวแล้วความสามารถเฉพาะตัวในที่นี้เนี่ยนะมันก็คงไม่ได้หมายถึงเฉพาะความเข้มแข็งร่างกายอย่างเดียวแต่มันหมายถึงความเข้มแข็งทางจิตใจเราจะใช้จิตใจเนี่ยเพื่อรับมือกับเหตุร้ายหรือหายนะภัยได้อย่างไรถ้ามันเกิดขึ้นกับเราอาจจะไม่เกิดขึ้นกับคนอื่นในเวลานั้นแต่เกิดขึ้นกับเราในเวลานี้ก็ได้แนะนำเข้าไปนะหลายข้อข้อแรกคือว่ามันต้องทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ซะก่อนถ้าเราทำใจยอมรับไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทุกกายอย่างเดียวนะมันทุกใจด้วยเช่นคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยร่างกายก็แย่อยู่แล้วแต่พอทำใจยอมรับไม่ได้เช่นตีโพยตีพายโวยวายว่าทำไมต้องเป็นฉันยิ่งตีโพยตีพายโวยวายเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เกิดความทุกข์ใจก็กลายเป็นว่าป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจแล้วมันก็มีเหตุผลนะที่ทำให้คนเราเนี่ยยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ ย่างเช่นมีคนหนึ่งแต่เป็นคนที่เอาใจใส่เรื่องสุขภาพมากเป็นผู้หญิงกินอาหารมังสวิรัติออกกำลังกายเป็นประจำอาหารที่อันอาหารสุขภาพไหนที่เขาว่าดีแกก็ไปหามาเรื่องเหล้าบุหรี่เรื่องเนื้อนมไข่ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเขาก็ไม่แตะเลยออกกำลังกายเป็นประจำโยคะหรือว่าวิ่งเนี่ยก็ทำมาเป็นเวลานานด้วยความเชื่อว่าเขาจะมีชีวิตยืนยาวไม่เจ็บไม่ป่วยแต่แล้วก็พบว่าวันหนึ่งเขาเป็นมะเร็งตับอ่อนเขาไม่เชื่อนะเขาทำใจยอมรับไม่ได้เขาบอกมันไม่ยุติธรรมมันไม่น่าจะเกิดกับฉันเลยฉันอุตส่าห์ดูแลสุขภาพดีดูแลร่างกายมาเต็มที่ไอ้คนที่กินเหล้าสูบบุหรี่กินไม่เลือกมันไม่เป็นอะไรทำไมถึงต้องเป็นฉันไอ้ความคิดแบบนี้ว่ามันไม่ยุติธรรมมันไม่น่าจะเกิดกับฉันเลยเนี่ยมันทำให้แกเป็นทุกข์มากแล้วก็รู้สึกว่าถูกหลอกลวงถูกหมอที่แนะนำให้กินอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยหลอกลวงถูกโชคชะตาหักหลังแล้วขมขื่นมากโกรธแค้นมากระบายความโกรธใส่หมอใส่พยาบาลใส่ผู้คนตอนที่เขาก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแล้วก็อยู่ด้วยความทุกข์ทรมานนะตอนตายก็ตายไม่สงบอันนี้เพราะอะไรนะเพราะมะเร็งหรือเปล่ามะเร็งก็มีส่วนนะแต่หลายคนเป็นมะเร็งเขาก็สงบได้เขาก็อยู่อย่างสงบได้อย่างเรื่องที่จะเล่าอีกคนหนึ่งนะแต่รายกรณีนี้เนี่ยเป็นทำใจไม่ได้ยอมรับไม่ได้คนเราถ้ายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยมันทุกข์มากนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะเกิดบ่นจะตีโพตีไฟเนี่ยก็ไม่เกิดประโยชน์เช่นน้ำท่วมทรัพย์สมบัติก็สูญหายไปแล้วหรือไฟไหม้มันก็หมดไปแล้วหรือว่าคนรักตายมันก็เกิดขึ้นแล้วจะร้องไห้ค่ำครวญอย่างไรเขาก็ไม่กลับมาแล้วก็ไม่ช่วยทำให้เขาดีขึ้นได้มีแต่ตัวเองนี่แหละที่จะย่ำแย่ซึ่งการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นแล้วหรือยอมรับว่ามันเป็นความจริงของชีวิตที่ไม่มีใครหนีพ้นเนี่ยจำเป็นมากในการที่ทำให้เรารับมือกับเหตุร้ายนั้นได้สามารถจะช่วยให้เราอยู่กันอย่างปกอยู่อย่างปกติได้อย่างผู้ชายคนหนึ่งแกก็กินเหล้านะกินเหล้าสูบบุหรี่ใช้ชีวิตแบบที่ว่าไม่ระมัดระวังไม่รักตัวเองเลยก็เป็นอย่างนี้มานานหลายปีเป็น10ปีจนกระทั่งเมียก็อย่าลูกก็ไปอยู่กับเมียแล้ววันนึงก็พ่อตัวนี้เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งที่น่ากลัวมากเป็นมะเร็งที่ใบหน้ามันทำให้เป็นรูเป็นแผลเลยนะที่กลางใบหน้าจมูกหายแก้มซ้ายก็หายปากก็แหว่งมะเร็งชนิดนี้เจ็บปวดมากนะแล้วก็มันต้องทำให้ต้องอยู่คนเดียวเพราะว่าออกไปข้างนอกเจอแดดมันก็จะเจ็บปวดมากระบบประสาทที่หน้ามันเสียไปเจอแดดไม่ได้ต้องอยู่แต่ในบ้านอยู่ในบ้านก็ต้องปิดหน้าต่างให้ดีประตูหน้าต่างไม่ให้แดดลอดเข้ามาคนที่เป็นมะเร็งนี้เนี่ยก็จะรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างเพราะว่าคนก็ไม่อยากจะมาหาไม่อยากจะเจอแล้วต้องเจ็บตัวอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเกิดอาการซึมเศร้าและขณะเดียวกันก็เกิดความก้าวร้าวกับความเจ็บปวดคนไข้ชนิดนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะฆ่าตัวตายเป ถึง1ใน4นะนี่ตัวเลขในอเมริกาหมอคนนึงก็ไปเยี่ยมคนไข้คนนี้แหละแกก็หนักใจแต่ว่าคนไข้คนนี้โอภาปาศัยดีมากก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นไม่แสดงความกลัดเกลียวตรงข้ามกับคนแรกที่พูดถึงนะที่เป็นมะเร็งตับอ่อนหมอคุยไปก็เพราะว่าก็แปลกใจทำไมเขามีอารมณ์ที่ไม่ได้โกรธเกลียวก้าวร้าวเลยทำไมเขาสามารถจะสงบใจได้สงบใจได้คุยไปคุยมาเขาก็เล่าในประวัติเขาอย่างนี้แหละเขารู้สึกว่าไอ้ที่เขาเป็นเนี่ยมันก็สมควรแล้วใช้ชีวิตแบบโผล่ก้นสิงเนี่ยเป็นมะเร็งเนี่ยก็สมควรแล้วแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เขายอมรับไอ้ความเจ็บปวดนี่ได้เหตุผลหนึ่งที่สำคัญคือว่าเขาเนี่ยชอบเปิดดูชอบเปิดโทรทัศน์ CNN ช่อง CNN เป็นประจำไอ้รายการนี้มันก็เป็นแต่เรื่องข่าวเกี่ยวกับเรื่องโศกนาฏกรรมเกี่ยวเรื่องความเจ็บปวดความทุกข์ของผู้คนสงครามแผ่นดินไหวน้ำท่วมดูไปเขาก็เริ่มเกิดได้แง่คิดขึ้นมาว่าเรามนุษย์เราทุกคนนี่ไม่ว่าชาติใดภาษาใดมันต้องเจอทุกข์ทั้งนั้นโศกนาฏกรรมนี่มันเป็นธรรมดาของมนุษย์และความทุกข์ของเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับคนทั้งโลกเขาจะรู้สึกได้ซ้ำว่าความทุกข์ของเขามันเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทั่วโลกอันนี้มันทำให้เขายอมรับความเจ็บปวดได้มันทำให้เขายอมรับโรคภัยไข้เจ็บได้แล้วเขาก็ไม่บ่นไม่โวยวายหมอก็แปลกใจหมอวิจัยว่าเขาจะอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนปรากฏเขาอยู่ได้ถึงปีกว่าเพราะเขาตั้งใจที่จะอยู่เพื่อลูกอยากจะให้เวลาอยู่กับลูกแล้วเขาก็ความที่เขาตายเข้าไปสงบไม่ทุรนทุรายอันนี้เห็นความแตกต่างไม่ระหว่าง2กรณีเนี่ยคนหนึ่งไม่ยอมรับไม่ได้ได้แต่บ่นว่ามันไม่เป็นธรรมมันไม่น่าจะต้องเกิดขึ้นกับฉันอีกคนหนึ่งเป็นมะเร็งที่หนักกว่าแต่ก็ยอมรับได้ใจมันสำคัญมากนะให้การยอมรับในโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะไม่ว่ามันจะหนักหนาแค่ไหนเนี่ยมันสำคัญมากมันเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราเนี่ยรับมือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นได้ข้อที่สองเนี่ยที่จำเป็นมากคือการที่มีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าคนเราเมื่อมันเจอเหตุร้ายแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีความเศร้ามีความเสียใจมีความเจ็บปวดมีความทุกข์หรือมีความรู้สึกผิดเช่นพ่อตายแม่ตายแล้วก็รู้สึกผิดว่าเรามีส่วนทำให้เขาต้องมีอันเป็นไปเราไม่ดูแลเขาเพียงพอหรือเพราะว่าเราไม่ได้ให้เวลากับเขาให้ความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยถ้าปล่อยให้มันครอบงำใจก็ทำให้ทุกข์มากปฏิเสธมันก็ไม่ได้กดข่มมันก็ไม่เกิดผลแต่ถ้าปล่อยใจให้ลอยไปตามอารมณ์นั้นมันก็ยิ่งทำร้ายจิตใจให้การมีสติรู้เท่าทันอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันสำคัญมากมันช่วยได้เห็นความเศร้าที่เกิดขึ้นอย่าปฏิเสธนะไม่ใช่ว่าคนเราต้องเข้มแข็งนักปฏิบัติธรรมบางคนคิดว่าเศร้าไม่ได้พ่อตายแม่ตายเพื่อนตายเราเศร้าไม่ได้เราปฏิบัติธรรมมาต้องหลายปีแล้วจะเสียใจได้ยังไงอันนี้ถือว่าปฏิเสธอารมณ์ที่เกิดขึ้นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องยอมรับความจริงอารมณ์ใดที่เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับมันอย่าปฏิเสธอย่าผักใส ม่ใช่คิดว่าเนี่ยฉันเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมมากฉันเป็นพระบวชมา30ปีแม่ตายนี่ร้องไห้ไม่ได้หรือแม่ตายเสียใจไม่ได้ไอ้นี่ไปเข้าใจว่าการให้ความเศร้ามันความเสียใจมันเป็นเครื่องหมายความอ่อนแอไม่ใช่หรือแม้แต่การร้องไห้ก็ไม่ใช่เป็นเครื่องหมายความอ่อนแอเสมอไปแต่จริงๆแล้วอ่อนแอหรือเข้มแข็งเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมรับเตือนตามที่เป็นจริงอันนี้คือวิสัยของปฏิบัติธรรมไม่ปฏิเสธความจริงที่เกิดขึ้นกับใจของตัวมีกามราคะก็รู้ว่ามีมีโทสะก็รู้ว่ามีมีความอิจฉาก็รู้ว่ามีอันนี้แหละมันจะเป็นวิธีที่ช่วยทำให้เราสามารถจะปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นได้เพราะความรู้ทันรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางบางทีเราก็ไม่รู้ทันนะแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้คุยได้ระบายได้เล่าให้คนที่เขามีเมตตากรุณาที่จริงคนเราเนี่ยเพียงแค่ได้พูดแล้วมีคนฟังก็ช่วยได้เยอะนะคนฟังไม่ต้องแนะนำอะไรมากเพียงแค่ฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความใส่ใจไม่ใช่เอาหูทวนลมไม่ต้องไปแนะนำสั่งสอนด้วยซ้ำคนพูดไปก็จะเห็นตัวเองบางคนโกรธไม่รู้ว่าโกรธนะแต่พอระบายความโกรธให้เพื่อนฟังเพื่อมีสติรับฟังไอ้คนระบายก็จะค่อยๆเห็นว่าตัวเองนี่กำลังโกรธความนิ่งของคนฟังมันทำให้คนพูดเนี่ยเห็นตัวเองชัดขึ้นเหมือนกับว่ากำลังเป็นกระจกสะท้อนให้คนพูดได้เห็นตัวเองการฟังอย่างเดียวนี่ก็ช่วยได้เยอะถ้าเรามีความทุกข์ความเศร้าถ้ามีคนมาฟังเราพูดมาฟังเราระบายมันช่วยเขาได้มากทีเดียวสิ่งหนึ่งที่ช่วยประการต่อมาคือการที่พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าพูดแบบภาษาธรรมะคือว่ามองเห็นธรรมจากความทุกข์ที่ปรากฏแก่เราสิ่งทุกอย่างนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันล้วนแล้วแต่สอนธรรมให้แก่เราทั้งสิ้นรวมทั้งความสูญเสียความเจ็บป่วยถ้าเราหันมาตั้งสติพิจารณาก็จะเห็นธรรมเช่นความเจ็บปวดก็สอนเรื่องอนิจจังให้กับเรามันสอนให้เราตระหนักถึงความทุกข์หรือให้เราตระหนักว่าสังขารนี่เป็นทุกข์มันไม่มีอะไรที่จะสอนธรรมะให้กับเราสอนอนิจจังหรือทุกขังให้กับเราได้ดีเท่ากับความเจ็บความป่วยที่เกิดขึ้นกับเราเองแม้กระทั่งความตายที่เกิดขึ้นกับคนที่เรารักก็สอนเรื่องอนิจจังสอนเรื่องทุกขังเหมือนกันถ้าเราลองพิจารณาเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเราจะเกิดปัญญาและเราจะปล่อยวางความเศร้าโศกได้ธรรมะนี่มันช่วยได้โดยเพราะการที่เราได้เห็นความจริงของชีวิตว่ามันมีเกิดพอเราเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทั้งนั้นมีเพียงคนหนึ่งเขาว่าลูกชายอายุ15มาขอลาไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดียแม่ก็ให้ไปเพราะเห็นว่าลูกชายเป็นคนที่รับผิดชอบเอาใจใส่การเรียนอินเดียก็เป็นประเทศที่ช่วยให้เรียนรู้ด้านภาษาได้ลูกไปอยู่อินเดียได้ไม่กี่เดือนก็ปรากฏว่าจมน้ำตายแม่ก็เสียใจมากและที่แย่เลยนั่นคือแม่โทษตัวเองว่าเนี่ยทำให้ลูกตายเธอก็ได้แต่โทษตัวเองว่าฉันไม่น่าจะอนุญาตให้ลูกไปเลยการอนุญาตให้ลูกไปก็คือการพาส่งลูกไปตายนั่นเองคนที่เป็นแม่เนี่ยจะรู้สึกผิดมากกับการที่ลูกตายก็เสียศูนย์อยู่นานทีเดียวจนกระทั่งเพื่อนให้แนะนำให้ไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ได้สวดมนต์ก็ค่อยๆเห็นทีละนิดทีละน้อยว่าความตายมันเป็นธรรมดาของทุกชีวิตนะบางคนตายในขณะที่แก่บางคนตายในขณะที่ยังหนุ่มไม่ว่าหนุ่มหรือแก่ก็ตายทั้งนั้น แล้วก็เห็นว่าความตายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับกรรมด้วยบางคนทำกรรมไม่มากหรือทำบุญน้อยนะก็ตายเร็วไอ้บุญหรือกรรมนี่บางทีก็ไม่ใช่ในชาตินี้อาจจะเป็นชาติที่แล้วก็ได้แล้วเธอก็เห็นแบบนี้ก็เลยทำใจได้มากขึ้นกับการตายของลูกแต่ขณะเดียวกันการปฏิบัติทำเจริญสติก็ทำให้เธอได้เห็นความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นความรู้สึกผิดเกิดขึ้นก็ดูมันไปไม่กดข่มมันยอมรับมันตามที่เป็นจริงแล้วก็จะค่อยๆเห็นว่าเออมันมาแล้วก็ไปมันเหมือนกับสายลมหรือกระแสน้ำที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปก็ทำให้ปล่อยวางไม่ถูกครอบงำด้วยความเศร้าโศกเสียใจหรือความรู้สึกผิดต่อไปก็ปรากฏว่าชีวิตเราสบายขึ้นจิตใจโปร่งโล่งมีความสุขกว่าตอนที่ยังไม่เสียลูกซะอีกเธอถึงบอกว่าเนี่ยการตายของลูกต้องขอบคุณความตายของลูกนะคิดทำให้แม่ได้มาพบธรรมะเธอพูดกระทั่งว่าความตายของลูกเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือว่าคุ้มค่ามากเพราะทำให้เธอได้มาพบธรรมะได้มาเห็นธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากก็กลายเป็นว่าเวลานึกถึงความตายของลูกก็ไม่เสียใจแล้วกลับรู้สึกขอบคุณอันนี้ก็แสดงว่าเธอได้พิจารณาได้เห็นประโยชน์ของความตายความสูญเสียทำให้ได้เห็นธรรมะจากสิ่งที่เกิดขึ้นในสายพุทธการก็มีหลายท่านนะบรรลุธรรมเพราะว่าสูญเสียลูกอย่างเช่นนางกีสาโคตมีนางปตจาราก็หนักนะเสียทั้งสามีเสียทั้งลูก2คนแล้วก็เสียทั้งพ่อแม่ในเวลาใกล้ๆกันทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ก็ถูกฟ้าผ่าที่หน้าหมดไม่เหลืออะไรเลยจนเป็นแทบจะเป็นบ้าแต่พอได้มาเจอพระพุทธเจ้าพระองค์พูดให้มีได้สติแล้วก็พอแสดงธรรมไม่นานเท่านั้นแหละเธอก็บรรลุธรรมเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเรื่องความไม่เที่ยงชีวิตทั้งนางกีสาโคตมีนางปตจาราซึ่งเจอความทุกข์เจอความสูญเสียกับตัวเองพอได้สติเนี่ยก็พิจารณาความทุกข์ก็เห็นว่าเออสังขารเป็นทุกข์มากไม่มีอะไรที่ยึดถือได้เลยก็เกิดปัญญาบรรลุธรรมได้อันนี้เรียกว่าเห็นทุกข์โดยไม่เป็นทุกข์คนส่วนใหญ่เวลาเกิดความสูญเสียขึ้นมาเนี่ยเป็นทุกข์เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีสติเราเห็นทุกข์นะมันได้ปัญญาเพราะว่าพอเห็นทุกข์ก็เข้าใจธรรมอันนี้คือการที่คนเราเนี่ยสามารถจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เมื่อเราได้เห็นธรรมแล้วเราเห็นธรรมก็ไม่ได้เห็นแต่ไหนเราก็เห็นจากทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวนั่นแหละไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นจากคนอื่นแต่เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นทุกข์นี่นะมันแย่แต่ถ้าเห็นทุกข์นี่นะดีทำให้เกิดปัญญาสามารถจะบรรลุธรรมได้ท่านติณฑานท่านเขียนเป็นบทกวีสั้นๆง่ายๆบอกว่าไม่มีโคลนตมก็ไม่มีดอกบัวโคลนตมมันสกปรกนะเลอะเทอะนะแต่ว่าสามารถจะทำให้เกิดดอกบัวที่สวยบริสุทธิ์เอามาใช้บูชาพระได้โคลนตมที่หมายถึงความทุกข์จะหมายถึงกิเลสด้วยก็ได้ส่วนดอกบัวนี่ก็หมายถึงจิตที่บริสุทธิ์สะอาดโพธินั่นเองโพธิจิตนี่ก็หรือการตรัสรู้หลุดพ้นจากความทุกข์กิเลสฉาบไม่ติดเหมือนกับน้ำที่ไม่แตกเปื้อนดอกบัวเนี่ยก็เพราะมีความทุกข์เนี่ยหรือโคลนตมเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะนั้นเนี่ย เวลาเราเจอความทุกข์เนี่ยนะก็ตั้งสติให้ดีพิจารณายิ่งถ้าได้เจริญสติถ้าได้ทำวิปัสสนามานี่ก็ช่วยทำให้ได้เห็นธรรมจากทุกข์ได้ได้ประโยชน์จากสงฆ์นาฏกรรมจากความสูญเสียข้อสุดท้ายที่บอกเขาก็คือว่าคนเราเวลามีความทุกข์เนี่ยมันบางทีมันท้อแท้ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงที่จะดำเนินชีวิตแต่ว่าถ้าหากเราสามารถที่จะปลุกเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นแล้วก็พยายามทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันก็ทำให้มีเรี่ยวมีแรงที่จะสู้ชีวิตต่อไปได้เมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งสูญเสียลูกไปแล้วก็พ่อแม่ลูกยังเล็กอยู่เลยนะเป็นลูกสาว3คนน่ารักมากตายไปกับกองเพลิงในบ้านของเธอและพ่อแม่ด้วยเสียพ่อๆก็นับประจักษ์จราลนะเสียทีเดียว5คนจากเหตุเพลิงไหม้ก็เรียกว่าหัวใจแทบสลายนะแต่ว่าเธอก็สามารถที่จะกลับมาลุกขึ้นสู้สามารถจะมีชีวิตต่อไปได้ในงานศพเนี่ยเธอก็พูดถึงลูกของเธอพูดถึงแม่พูดไปก็เศร้านะแต่เธอตอนท้ายๆเธอก็บอกว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ระลึกถึงลูกสาวของเธอที่น่ารักอยากจะให้รักษาจิตวิญญาณของลูกสาวเธอไว้ในหัวใจของแต่ละคนด้วยการที่มีความรักและออกไปช่วยเหลือผู้อื่นวิธีเดียวที่จะรักษาลูกของเธอไว้ในหัวใจก็คือการทำช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตที่มีเมตตาช่วยเพื่อนบ้านช่วยคนที่เดือดตกทุกข์ได้ยากและเธอก็สร้างตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนอกจากคนที่สูญเสียอย่างใหญ่หลวงจนเกือบจะไม่มีเรี่ยวแรงที่จะดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยแต่ก็กลับมีพลังที่จะเดินหน้าต่อไปได้เพราะอะไรเพราะว่าการที่ได้เกิดเมตตากรุณาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นคนเราเวลามีความทุกข์เนี่ยเวลาแต่ถ้าเกิดปลุกเมตตากรุณาให้มันเบ่งบานขึ้นมาในใจเนี่ยเมตตากรุณาก็สามารถจะทำลายขับไล่ความทุกข์ความท้อแท้ไปได้นั่นจะเรียกว่าเธอเปลี่ยนความรักที่มีต่อลูกให้กลายเป็นความรักที่มีต่อคนตกทุกข์ได้ยากก็ได้ตอนที่เธอพูดประกาศเช่นนี้ในงานศพเนี่ยไม่กี่วันต่อมาก็มีเหตุเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งอันนี้หนักกว่าอีกนะมีโจรบุกเข้าไปในบ้านแล้วก็จับคนที่เป็นพ่อเนี่ยมัดโจรสองคนนี่มันก็เข้าไปฆ่าเมียของเจ้าของบ้านแล้วก็ข่มขืนลูกสาวอายุ17 17ข่มขืนไม่พอฆ่าด้วยแล้วก็เผาต่อหน้าต่อตาเลยมันเจ็บปวดมากมันโหดร้ายมากคนที่เป็นเจ้าของบ้านก็รอดชีวิตมาได้นะเราคิดว่าตายจริงยังจะดีสักกว่าเพราะว่าทนไม่ไหวที่สูญเสียทั้งเมียทั้งลูกในสภาพที่โหดร้ายมากเจอแบบนี้ก็ต้องเศร้านะเสียใจแล้วก็โกรธแค้นแต่เขาสามารถที่จะยกจิตให้มันอยู่เหนือความโกรธแค้นและความเศร้าโศกเสียใจได้เขาก็พูดเหมือนกับผู้หญิงคนที่เมื่อกี้เนี่ยนะเขาบอกว่าให้เราเขาพูดในงานศพนะบอกว่าให้ทุกคนที่โศกเศร้าเสียใจนะขอให้รักษาดวงจิตของลูกสาวของเขาเอาไว้ด้วยการทำความดีเขาบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นมีอะไรเกิดขึ้น ถ้ามีทางว่าจะมีผลดีเกิดขึ้นจากการตายที่ไร้เหตุผลของครอบครัวของผมเนี่ยนะก็คือว่าขอให้เราทุกคนได้เดินออกไปเพื่อทำความดีให้มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นให้ช่วยผู้อื่นด้วยการกระทำไม่ใช่แค่มีแต่ความรักแต่ช่วยด้วยการลงมือกระทำตั้งแต่ช่วยเพื่อนบ้านทำเพื่อความถูกต้องหรือช่วยผู้ที่เดือดร้อนแล้วเขาก็ตั้งมูลนิธิขึ้นมาเหมือนกันสองคนนี้ไม่รู้จักกันนะแต่ว่าทำเหมือนกันพูดเหมือนกันก็คือการเปลี่ยนโศกนาฏกรรมของตัวนี้ให้กลายเป็นสิ่งสร้างสรรค์ต้องเลือกคนแบบนี้ใจใหญ่มากเลยนะแทนที่จะกุมอกกุมใจแล้วมากลด่าชะตากรรมกล่าวโทษคนทั้งโลกว่าทำไมมันโหดร้ายแบบนั้นทำไมโชคชะตามันเลวร้ายแบบนั้นเขากลับนึกถึงคนอื่นแล้วก็พยายามที่จะทำอะไรสักอย่างที่จะช่วยผู้คนที่เดือดร้อนสิ่งที่เขาทำก็คือการที่จะปลุกเมตตากรุณาขึ้นมาในใจความเมตตากรุณาเขาเกิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะขับไล่ไอ้ความเศร้าโศกเสียใจความท้อแท้ออกไปได้เพราะว่าเมตตากรุณานั้นเป็นกุศลเป็นกุศลที่สามารถจะมีพลังขับไล่อกุศลในใจได้ก็เหมือนกับสติเหมือนกับสัมปชัญญะในความรู้สึกตัวก็เป็นกุศลเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันสามารถจะขับไล่อารมณ์ที่เป็นอกุศลได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนที่มีกลับมามีเรี่ยวมีแรงใหม่นะจากการที่ได้ทำความดีการได้มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นคนเราเนี่ยถ้าหากว่าเราเจ็บป่วยแล้วเราเจ็บปวดหรือว่าเราประสบความสูญเสียแล้วเราจมอยู่กับตัวเองมากๆเนี่ยมันยิ่งกัดกร่อนจิตใจแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะดึงเอาธรรมะออกมาในใจไม่ว่าจะเป็นสติไม่ว่าจะเป็นสัพพัญญาความรู้สึกตัวหรือความเมตตาเนี่ยทำให้เรามีเรื่องมีแรงขึ้นมาใหม่และสามารถจะก้าวเดินต่อไปกรณีสองกรณีนี้ก็น่าจะเป็นแบบอย่างให้กับผู้คนมากมายได้นะว่าท่านได้เจอทุกเจอโศกนาฏกรรมที่มันเลวร้ายเจ็บปวดมากนะแต่ว่าไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ต่อความเศร้าโศกไม่พอนะยังไม่ยอมแพ้กับความโกรธเกลียดด้วยลูกถูกฆ่าถูกกระทําชําเรานี่มันน่าจะโกรธเกลียดมากโกรธแค้นแต่ว่าเขาไม่ยอมให้ไอ้ความโกรธเกลียดพยาบาทนี่มันครอบมาจิตใจก็โดยการลุกขึ้นมาทําความดีนะลุกขึ้นมาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์อันนี้แหละก็เป็นหลักธรรมที่จะมาช่วยให้คนเราเนี่ยสามารถจะก้าวข้ามอายนะหรือว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับเราเองได้ซึ่งมันก็เป็นหลักสากลนะกรณีที่พูดมานี่ก็ไม่ใช่คนไทยก็เป็นคนอเมริกันก็อาจจะไม่มีพื้นฐานทางศาสนาเลยก็ได้อาจจะไม่ใช่เป็นคนเคร่งศาสนาแต่ว่าเขาก็เห็นว่าธรรมะเนี่ยนะมันมีคุณค่าที่เป็นสากลที่สามารถที่จะช่วยยกจิตยกใจของเราเนี่ยให้พ้นจากความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรามีความทุกข์เนี่ยซึ่งคงจะเล็กน้อยกว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยนะเราต้องกลับมาตั้งสติให้ดีนะแล้วก็ใช้ธรรมะที่มีอยู่เนี่ยนะยกจิตเพื่อให้มันอยู่เหนืออกุศลธรรมและมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้แล้วก็สามารถที่จะได้ประโยชน์จากเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นเหตุการณ์เลวร้ายนี้ถ้าเรามองไม่เป็นนะมันก็เห็นแต่โทษนะมีแต่ทำให้เจ็บปวดรวดร้าวนะแต่ถ้าเรามองเป็นนี่ มันก็ไม่ต่างจากโคลนตมนะที่ทำให้เกิดดอกบัวหรือไม่ต่างจากปุ๋ยนะที่ทำให้ดอกไม้เจริญงอกงามปุ๋ยที่มันก็ไม่ได้มาจากไหนหรอกก็มาจากอุจจาระมาจากซากศพมาจากขยะซึ่งไม่มีใครเอาส่งกลิ่นเหม็นนะแต่ว่าถ้าใช้ให้เป็นนี่มันก็ทำให้เกิดดอกออกผลผักนี่ก็มาจากขยะได้เหมือนกันมาจากอุจจาระได้เหมือนกันดอกไม้ก็สามารถจะเติบโตเพราะปุ๋ยที่เป็นปฏิกูลได้เหมือนกันนะชีวิตเราก็เช่นเดียวกันนะเราสามารถที่จะทำให้ชีวิตเรามันผลิดอกออกผลที่งดงามได้เดือสายความทุกข์เดือสายความลำเคียนที่เกิดขึ้นไม่ว่าอดีตปัจจุบันอนาคตก็ตามคำนี้ก็เป็นคำนี้นะครับ